مجھ کے بیانوش چکلا یو دعوا یو مضمون یو بیان ذکر کی گی نخلق و پائے کی دریڑ لکھی گیا منون کیا نمنون کی او دغشانی متردد داوید پارا آیت دو سور حج او دغشانی دو سور بقری اغو خیلش بیا بیان دی چی کل اللہ زجر ورکی مومنانو تا کل زجر ورکی منافقانو تا کل زجر ورکی اہل کتابو لا او کل زجر ورکی مشرکانو تا نو کل زجر ورکی مشرکانو تا پا شرک واندی کل زجر ورکی پا انکار دا رسالت کل زجر ورکی پا انکار دا قرآن کریم کل زجر ورکی پا افتراء علاللہ نو دا شانی کل قرآن کریم اغت تخویف ورکی زجر مانا زورن ورکی رٹن ورکی او تخویف مانا یر ورکو خوف یخوف تخویف مانا یر ورکو نو قرآن کریم کل زجر ویم تخویف ورکی نو دا تخویف بیاد و قسم دے لکا کل قرآن کریم بشارت ورکی نو بشارت و قسم دے یو لوئی تخویف دنیاوی نو دویم لوئی تخویف اخروی نو کل بشارت بشارت دنیاوی نو کل بشارت بشارت اخروی مطلب دا کل یر ورکی نو دا عذاب دا دنیا نا یر ورکی نو کل یر ورکی دا عذاب دا آخرت نا نو کل بشارت ورکی مانا زیر ورکی نو زیر کل دا دنیا ورکی نو کل زیر دا آخرت ورکی تو گورا تخویف دنیاوی گورا سورة طه شلم سورة دلاغی اخر گورا سورة طه لاغی اخر بلکی دو طه اخر نا دو سورة مریم اخر سی پارا نیسو درسید لی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا أَوْ دَيْرَ هَلَاكِهِمْ وَانْذِرُ لَيْتُرُونَ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ مَعْلُومَةٌ لَيْنَا مِنْ أَحَدٍ يَوْتَانِ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا یا عورت دا پارا دا لئی سو معمولی کشا سو کش قدری خیجیا چر تا سو دا پیزار ساوا دشتا سو کش قدری خیجیا نا مطلب دا یرشوا دا عذاب دا دنیا زو گورا سورہ انعام گورا سورہ انعام اول سورہ انعام اول گورا شپگم آیت علم یارو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکرناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم واہلکناہم بذنوبہم وانشانا من بعدهم قرننا خرین آیا جی نگوری جی دیر حالا سمرا لکنی منگا روان جی رنگ پیڑونا جی زیور کرو منگا ریتا بزمجا جی آغا چزانے درکڑے منگا سوتا آئل چکم منگا طاقت کرے آنے درکڑے تا سوتا اور علی گم سدان باران پہ درتے او گردولی منگا نرونا چھ بیدل وادلان دا بادے او دے گئینا فاہلکنا ہم بی جنوبیہم یرور کئی آزاب دا دنیا پس حلاک کلنگا گئی پس اور گناہ انو گئی او پیدا کلنگا من بعد ہم رسول گئینا قرن ناخرین پیڑای نوریا نبیل ویسشے تخویب دنیا وی حضرت شاہ علی اللہ رحمہ اللہ اغدیل وی تذکیر بی ایام اللہ مانا پنور کول فواقعات و حوادث و عذاب ند اللہ واندے ذوق سورہ قمر بورا سورہ قمر بیان تخویب دنیا وی سورہ قمر آیت گورا گڑ آیاتنا یو یو نمی ذکر کرے رے دا یو یو نمی ذکر کرے رے بیان دا حضرت نوح علیہ السلام بیان دا حضرت نوح علیہ السلام آیت پورا واقعہ شروع دا دنہم آیت نا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر نسبت درو کرو اندر رینا قوم نوح علیہ السلام پس درو جن قوب دی بندد منگا نوح علیہ السلام اویل دی مجنونون دادی لیوانے ورد جر عورت لے شویرے ناغ دعا اکرا فدعا ربہو فس دعا اختیر رفلنا انی ذکر مغلومن کمزور کرشم فانتصر بس اللہ ما بدلوالیا نتخویر دنیاوی ففتحنا ابواب السمائی بمائی منحمر پس کلاو کمنگا دروازے آسمان پورا تھی دن کو باندیا اور روان کلنگ کا پچی نو سرا پل تکل ماؤ پتیو شیو پاگا حکم ماندی چپتا تی سر اندازے کرے شیو اللہ وہی پار سمیت کی فتح وکانا زادی و نور سرنگ آزاد رما او یار رما مدا سکھے رے تنکیر بیا ملا رے تخویف دنیا بھی دے بیا اللہ وی کذبت عاد فتح وکان آزاد و نزور نسبت درو کروا جانو حضرت ہود علیہ السلام تا سرنگ آزاد رما او یار رما انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا في يوم نخس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر منغا شعور أوليك منغا غيبان دي باطيب باغ ورز في ركية چه هميشة وغيبان دي آيات يوم ما نوكا باغ مدى كي سفيرا وغيبان دي مستمر پاگا مدس پیرا کی چمی شو بدئی باندھی میں تو یو یوم نو بلکہ سورہ حاقہ کی راضیہ منگ راولی کے بدئی باندھی باد مقرر کم بدئی باندھی باد نو سب علیال و ثمانیت ایام وہ رضی وش سب علیال وش پی اوتو رضیہ دے وہی رب کس کی رے دفتوری گدا جی ویا حضور اس کی ری دیا وی کرا دی وہ دی ہاں آ تمہارا پیار اندائی رزا وی کورا دی نفتر نانا سیری وی آغی پا حق اس کی ری دیا تنزعو الناسا چی اخکب خلق دی پورنونا کاننہم آجاز نخل منقعر گویا کدا دیا تنید کجور دویخ نراوت ان کیا کجور آسن بنگا دا او بیا کی رویخ نمرو اختیشی اللہ دا دی ذکر کرے دے سورہ الفجر کی سورہ الفجر کی علم ترکے ففعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قدر ان دی قوت و طاقت و باڑی اللہ بیا چالنی ورکڑی فکیف کان عذابی و نذر فسرنگ عذاب زما او یرول زما وربسی وی کذبت ثمود بن نذر نسبت دروغ کرے و ثمودیان انبیاء ہوتا دیو پیغمبر تکذیب دا ټول انبیاء دروجن پیاله شامل دی ځکه د ټولو انبیاء خبره یوازه نو الله وی موږ پیغام مقرر کړ څنګه معجزه مو راولېږلا نو موږ وی یو ورځ به دا وښودوسکي او یو ورځ به ستاسو د اوبو څښلو نوم مریا فنادوا صاحبهم فسواد دغی مرگری خپل تا فتا تا فسلاشی اگده کر فا کر پر زخمی کر او کا فتے فکان آزادی و نزور فسرنگ و آزار زما و یا ولزما انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدتا فکانو کحشیم المحتضر منگا چیور اولی دمون قدیوانی چگا یا و جبریل علیہ السلام چگا کرا وَكَانُوا بَصِيرًا وَشَانْتَ دَلْدُ الْغَيَادِ جَارِي وَالَا بَارِي وَالَا لَكَاغَ دُرُ بِرُو وَالَا چَاغَ جَارَ كِي دَنَنَا بُرُو لَا اُرْبَشِي شُوتَلْ دَوَا چَيَا نُسَاغَ يُخْرِي اپا سبان جو گردی پچھے مِتیازِ جُوچی اغا دلدُ الْغُرْدِي دَا تِرِغَ رِغَ مِنْ جَرْدُ لَا دا اللہ کے پیغمبر نکو اگر ڈوڑائی کرے وا نو چکلے اگر ڈوڑائی ورکولا ڈوڑائی والا چنکڑا ناغی واندی والا پخکڑے واچو ناغی انت حاشمون دا دنیا کون کتے بس اگر اللہ کے پیغمبر نکو دا اگر قبیلہ اگر دے دا بنی حاشم بھی یعنی دا اگر خلق رے چردائی نکو ما تا ڈوڑائی ورکولا خریب چوالا وی فکانو بسیر کاشیم المحتضر پشانت دا دلدل دیاد باری والا داشانی دیاوی کذبت قوم لوت من نظر دری درشم کی نسبت درو کرو قوم لوت علیہ السلام انبیاء ہوتا نبیاء اللہ دا دید عذاب ذکر کئی ولقد عودوها عن بیدهی فتمسنا عینهم فذوقوا عذابی و نظر وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ او پتاقی سر مطالبہ کری وزئی جدی لوط علیہ السلام نے اپوارد ملمانو زدئی ددب دیا فسرندی کی منگا محوہ کی منگا نکاو پر منگا سر گئے رئی فس اسا گئے عذاب زمان ویراول زمان او پتاقی سر سباک بدئی واندی سہر وفتی عذاب مستقر عذاب آرام نون کی پدائی باندے دا سے عذاب لکستر سڑے کیا گا پکٹ جکریو دی او کٹ باندے بالکل دستر والے ختم شی پارام شی تاوڑی دا عذاب نا قرار دے او بالکل پدائی باندے آرام نون کی مگر یا غن خطور سرا دا سے عذابو پسزا دے عذاب زمان ویر اول زمان درشانی بیا اللہ یارور کئی عذاب دو دنیا نو سو بیا اللہ ویا دو فرعون ذکر کئی اللہ ویا ولقد جاء آل فرعون النذر فرعونیانو تراغلی یارور کون کیا حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام کذبوا بآیاتنا کلها اغی نسبت دروکو موجدور منگا ٹولتا فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر پس انی والمنگا غی فنی ولو دو زور والطاقت لرن کیا اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براتن فی الزبور دا سی صریح دو یاری والقول والآیاتنا اے کافر استاسو قردی اداو کسان یا کتاسو پار اخلاسے دکو صحیفو کیا کم سو تورات انجیل زبور یا نور کتابونو کی تاسو پار کم اخلاسے دے دا عذابنا یا اے ورکا دا عذاب دا خیرتنا زو گورا سور عنکبوت سور ای عنکبوت نمونے دا غی اغشتی دیا آیت گورا دو کم سل ریخنا یاد شپاک دیر شمنا شپاک دیر شمنا یاد آغی نروان دی آغی نروان دی دو قوم دلوت علیہ السلام بیان دی نو فرشتی راگلی دی پازاب بان دی نا فرشتی حر دوت علیہ السلام تویا انا منزلون علی آل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون منزل عليكم كيو فذيكل والاوان لي عذاب دبرنا فصوتنا فرمانا جزائم فتاقی سرپریخو دا منگا دا دی کلینا یو نخخ کار دا عذاب حضر شیر رحمه اللہ وی حل تا یو شن دن دیا ناغا ملو دا زگون دی پی اوپ دیا آگی لچی یو لرگی ورو گردے نائی کی رو رو لگے کی گیا یو گوٹی لگے سکے خدا خدای دا قہر اگا نخو سن پاتے دا اسم چکم ملک دا آدیانو دے احقاب حال تجسو مزدوری لتلی ناوی وی چی یو گاڑ دے یو گاڑ پروت رو او لس منٹا جریمی نختن بیا نشی او بیا شجو سم دمرا لگی کہ بیا باغد آغا دین نشی اختی اولی دفد قهر اغا آغا شان دی ولقد ترجنا من آیتا بینا او پتا تی سر پریخو دمونگا دینا یو نخخ کار دا عذاب دا پار دا قوم چه اغی اقل کئی مدیاد مدین والاو بیان دے چه اللہ وی شعب علیہ السلام بی مدین والاو تلی گلے ہو فکذبوہو ودیر شمکی فاخذتهم الرجفتو فاصبحو فی دارهم جاسمین پس نسبت دا روبا کولو لئی بی حر شعب علیہ السلام تا پس انی ولدی زلزلی پس اگر دیدل دی پا ملک بلکی جاسمین پر مخی مر پرات پزن گنونو باندیا دو قرآن کریم پا واقعاتو کی پائی کی اللہ تو ترتیب لحاظ ندیسا تلے اس اور پسی سوال وعادا وسمودا وقد تبین لکم من مساکنہم اوادیان او سمودیان گورا نمونے آئی اوادیان او سمودیان عام حلاک کرل وقد تبين لكم او بتاقي سروا دي الشرع تاسوتا من مساكنهم لكورن لا غينا حال لا غيا وزين لهم الشيطان عمالهم اغيست قلن بيت الشيطان ناكارا مرنغي فصدهم عن السبيل پس بن کریو دی دسائی دارینا وکانو مستوصیرین او دی خاک المند دا تبصیری بے کولی وکانو مستوصیرین او دی خاک المند وقارون و فرعون و حامان او قارون و فرعون او حامان محلاک للا نبیا ورپسی آیت کیو گورا فکلن اخذنا بزنبه پس ہر یو انہی امونگا پس اوز گناہ بلے ہر یو دری قومنونا انہی امونگا بے غمبے پس اوز گناہ بلے فمنہم پس بادے دین من آغسو کو ارسلنا علیہ حاسبا چراولی امون پاہوانی باراند کاؤں لکا قوم دلوت علیہ السلام ومنہم بادے دین من آغسو کو اخذدہ صحیحا چونی واغا چغیر جبریل علیہ السلام محکیمی فاخذتهم الرجفا او داشانی ومنهم اوباد رینا منا رسوکو خسبنا به الارض چه اومند منگا اغلر پزمکا کی ومنهم اوباد رینا منا رسوکو اغرقنا چه غرقل منگا مداتو چه ده تخویح اخروی دنیاوی دیا سچه ده تخویح دنیاوی دیا سورہ قاف گورا سورہ قاف پنگستم سورت دے پنگستم اسی بارہ دا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد نسبات دلو کڑوا دولا سمایت پنجستم اسی بارا سورہ قاف پنجستم آیت سورت دے نسبات دلو کڑوا اندرین قوم نوح علیہ السلام واصحاب الرس او کوئی والا وثمود او ثمودیان وعاد وعادیان وفرعون او فرعون او اخوان لوط او قوم لوط علیہ السلام واصحاب الائکہ او جاندئی والا وقوم تبع او قوم تبع کلن کذب الرسل فحق وعید طول نسبت درو کرے وانبیاء ہوتا بس ثابت سپاہی باندھے عذاب زما ذو پورا سورہ الفجر پورا سورہ الفجر آیت پورا ہوں الم تر کیف فعل ربک بعاد رستئی سپارہ سورت دے جو کم یو یو کم نوی اول رستئی سپارہ نہیں سب طرح سے دلے دا الم تر کیف فعل ربک بعاد اے تنگوری سرنگ کانی کڑی رستا دا دیا نسارا سرنگ کاری و سر کڑی ہو ایراما چنئے رمی کا اولادو گات العماد چی خاندان دا مضبوط مضبوط باڑیو اللتی آغا قبیلہ آغا قوم آغا قبیلہ لم یخلق مثلو آغل بلاد چنئے پیلا کریشی پشان تداری بیا پکلو کے آغا شان قوت و طاقت بیا اللہ چالہ نرے ور کرے و سمود اللذین او سمودیان آغا آئی سرے سرنجی کار کرے جاب اس وخرا بلواد چتو گلے کہانی کو وادی القرا کیا وہ فرعون و فرعون بلا اتاد چخاون ملکنو الذین آئے کسان تغو فی البلاد چی سرکشی کرے و پکلو کیا فاد فرو فی الفساد پس دیر کرے و پدی کی فساد فصب علیہم رب کا سوط عذاب پس راوار و پدی باندے سوب وی ارولو تا سوب سنوائی ارولو لا فصب علیہم باران تم سویب ذکوی ذکاغم رالو لکی گیا ثم سبو من فوق رؤوسهم الحمیم بیاواروی دپاس سرنو رئی اوب گرمیا نو فصب علیہم فسراوارو فزیبان ربستا سوت عذاب یو چرد عذاب ان ربک لبیل مرصاد یقینن ربستا خام خواب زید نگانے کے دے دساتنی کے دے زید نگہبانے کے دے پمورچبان دے دے اللہ تو اسم چرد عذاب بھی رہو لے گی اللہ اسم بھی چرد عذاب رہو لے گی اللہ تو سم بغیر نگرانی کی نو داسری یار ورکی دا عذاب دے دنیا تذکیر بے ایام اللہ داس شہرے تخویف دنیا بھی دے گورا تخویف اخروی اخروی اگور سور بکری اول گورا سور بکری آیت گورا وشتم آیت وشتم نہ سلی رشتم دے آیت دے سلی رشتم فائل لم تفعلوا ولم تفعلوا فتق النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين فانت جرين شوكو لتاسو ذاكار مقابل ادا اللہ کی کتاب ادا اللہ کے پیغمبر نے شہی کو لے ندا اللہ کے پیغمبر گندی یو غیر داغدار شخصیت کی دا کو لے چاہیے چداروں کو ماضی باندھی آیا پہال باندھی سے اعتراض نہیں ہے اور نہ دا اللہ کے پیغمبر کتاب یعنی دا اللہ کی کتاب مقابل ہم نے شہی کو لے ولن تفعلوا او چرم نشی کو لیتا صدا کر یعنی بیان دو واقعہ فتقوا النار اللتی پس تویری گئی دور آغانا وقودها الناس والحجارا چی خشاک داغی بیا خلق والحجارا او کان اعدت دل کافرین چی تیار کرے شرے دے دپار دے کافروں ادی لوئی سشے تخویف دنیا بی سوئی والا تخویف دنیاوی یعنی یرا تخویف اخروی یعنی یرا ورکول دا عذاب دا آخرتا لو گورا دا شانی سورہ تحریم گورا یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارا علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون آیت گورا شپگم اتشتم سپارہ دا سورت شپگ شپیتو اے مومنانو بچ گئی دانون اخفل و اہلی کم آہل اخفل نارن دورنا چی خشاک دائی بی خلق او کن علیہا ملائکتن غلاب شداد فدی اربان دی بی فرشتی چی سخ سخوی والا دی غلاظن غلاظن چی سخ طبیعت والا دی شدادن او سخ قوت والا دی لا یعصون اللہ ما امرهم خلاف نکی دا اللہ دا غصر چی حکم کئی اللہ دیتا ویفعلون ما یؤمرون او کئی آغا چی حکم کولشی دیتا دا سچے دے تخویف اخروی دے دا شانی دو گورا سورہ توبہ گورا تخویل دوی اخروی سورت نہم آیت گورا سلور درشم آیت دے سلور درشم کم آیت کی امخ کی ویلے ہو یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم اللہ وی فزیر ورکزیتا فعذاب دردناک سرا یوما فکم ورلوانی یحما علیہا چی گرمولے بش بدی سرا بدی خزانو سرا کناری جہنم پور جہنم کی فسکوا بہا جباہم پس داغلے بش بدی وانی تندید دائی و جنوبہم ورخنے دائی و ظہورہم و شاگانے دائی ہادا ما کنستم لانفسکم دا دے آغس چی جمکری اتاسو لانفسکم دپار دفائدی دفلو زانونو دے ویارا سچے دے انشورنس دے اوکے سچے دے دا بیمہ زندگی وی دا دے سچے دے دا پر کتا چتا انسیدان رو کم مرشوی یا انو لکون روپائی بھدی دا لکور والا ملاوشی ایلا بلکون ملاوشی یا او دا بیمہ دا اندامونو دا او دا بیمہ دا گاڑی دا یاد رشانی حکومت سر بیمہ شرے دے میاش تو میاش ہو یا سر دیکھے دغا ورکی سپیسی ورکی او دا دا حکومت سر جمع کی گا دا دمر دمر راو دی دا دا خزانہ دا نو دا دا خزانہ جی تا جمع کرے دا نلاغی پیدا و تالا ملاوشی یا لاند پار دا منفات را جی کنا نو حاضا ما کنستم لینبوزیکم دا دے حاضا مال چی خزانہ کئیو تاسو دا پار دا فائدی دا خپلو گانونو پس پوسا کئی عذاب ما دا دا سرچی وی تاسو تدمیزون چی تاسو خزانہ پولا دے وی وی دا بیا ما اولاد لفائدی آئی عمر گری وی چکل ہے تو قبر کی تھی خو دی او پتہ را بان نکل نو پوہ ہے ما اولاد لفائدہ ہو رہتی ہے اور پوہ سا کہ ما اولاد لفائدہ ہو رہتی دا نو دا کلی فائدہ پتا بان نکل سے تیری گی نو خیر دے بکر آپ سب دے کرنے نو پتا کار سے تیری گی خیر دے پو ہاگا ما کنو کن لے انسو سے کن کلو گاند پارا خون نشک اولاد پارا فائدہ دا اولاد پارا سے فائدہ دا آگئی ہم آرام لکین اسکی دا نو دا سشے دے تخویف اخروی دے دا شانی زوگورا سور راد دیار لسن سورت دے سور راد آیت گورا اتلسم للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لابتغوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد آیت کی اول نہیں سکیا بشارت دے للذین استجابوا لربهم لبار دعا کسانو چی قبول والے اوکر حکمون رب الحسنا جنت دے آغا کسان چی قبول والے نہیں کڑے جدی حکمون دا اللہ کچری یقینن شید پار گئی لو دفر بیاتو باندی داخلی گی لو ان لہم کچری شید پار گئی یعنی دا سکی دے نیشی خدا کچری دا سیشی لو ان لہم فرد کا چی یقینن دا شید پار گئی فرد کا ان لہم چی یقینن دا پار گئی دی ماغس فلارد دی پسمگا کی جمعیان طول ومثلہ ماہو او پشانت دی سر نور شی لو تدو بے اخام خاصی دیور کبا دی سر نصور احمایدہ کی براشی شپک دیر شمایت دے ما تو قبل منہم قبول بنکڑے شی رینا اولائک دا کسان لهم دا پار دی سور حساب ناکار حساب دے وما واهم جهنم ازید ریب جهنم و بیسل محاد او بد فرش دا جهنم دارر ناکار رہ دے سورہ رات اندشتم آیت دورا والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار دا تخویف اخروی دے اللہ وی آغا کسان چی ماتی وعدد اللہ پر مضبوطی آدمینا او پریکی آغا شے چی حکم کرے اللہ پائے سا ایو سوالا دا چی وصل دکھے شی چل رحمی دیو پالے لے شی او فساد گئی پزمکا کی دا کسان دا پارا دی بی لانت او دا پارا دی بی ناکار انجام دا پور دا دنیا چی آغا دا خدای عذاب دے دا شانی یا سورہ ابراہیم گورا سورہ رات پسی سورہ ابراہیم آیت گورا شپارسم من ورائی دی پسی سورہ ابراہیم دی دیار لسم سپارا سوار لسم سورت آیت گورا شپارسم واللسم من ورائی جہنم آپ الود دی عذاب دنیا نا جہنم دے ویسقا او سکول بشی بغیوانی من مائن صدیرین او دو بود من زنعذونا یتجرعوهو چی بوٹ بوٹ بطی رئی دا او قریب بنی نسیوهو چی تیری کی دا ویاتی حلموتو راضی بلتا سختی دا مرگ من کل مکان اندار طرفنا وما ہوا بمیت انبای دیمڑی دنکے مدا تاولی دا دے تخویف اخروی ومن ورائی عذاب علیز او دی پلو دی عذاب دی جہنمنا عذاب بی سخت دا سشے دے عذاب قبر وی عذاب قبر نمین نمینی ہم عذاب قبر نمین یو سرے آگا دمرو عذاب قبر حق دے عذاب القبر حق او ترجمه کولا ومن ورائه عذاب الالیم خدا دیل الذین ظلموا منهم کم کے ظالمان دی راغینو پیس صورت نخلاسی گیا وی نکاو نسیر وانو درشانی پخار باندی نیدوی دا نکی سور کرے دا ماشی مخکت روان دی نمچا خکت روان دی نو مخیل جسو گراغلی دل او سو دورا اگر ماشوم اخکات روان کرده اخپل دا غد سره جانو پا سور ده فکر ده ایجی ماشوم سور کرده یعنی اگر چی ایش واوری دل نده کل شده ماشوم سور کرده یعنی چی ملکی تلو سو مخی لرال جاسا کما کرده اخپل بوداس کنگی ده نا اگر ماشوم سور کرده اخپل اخکات روان ده انو با جو ایدوی یرا خلاسی گو هنا انو بارت سوارش بی بارت سوارش ول مطلب دا کم کی ظالمان دی دا غیر پیس کی وقت دا اعتراض من اخلاقی بودو رہے دے پا دی لار روان دے وکوت روان دے حدلہ دی خیال دے پا دی طرف روان دے انو دا اسی کا اعتراض دے چی کوک روان دے و یا پا دی طرف روان دے و یا داشی روان دے دا سبی ظالم دا غن بچر من اخلاقی بودو دا غن اخلاقی کی نو پا مرد باندے بخلاقی بودو ومن ورائی عذاب الالیب او بے پلو دے عذاب دے جہنم نا عذاب الالیب عذاب دے سخان درشن یو کم پندو سکورا اندہ صورت وطر المجرمین یوم اذن مقرنین بالاسواد سرابیلهم من قطران وطرشا وجوہهم النار او روی بات مجرمان پتار از باندی ترلشی بای پتنگیرو نوکتیا کمیسون ایدائی دکو کرو نبایی دکا اور با خالی او پتائی با مخون ایدائی اور بے مخون پتائی لیجزی اللہ دیر بار کی سزاور کی اللہ ہر یو نفتا داغس جزسا مل کرائی یقین اللہ دیر رہ ساب والا رے نتاولی دار تخوی بھی اخرویہ درشانی سورہ الحجر دے جدی آیت گورا سورہ الحجر آیت گورا دریسل ویخ وَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ او یقیناً جہنم خام خاصا ہے دوازی دلائی دل رسول ہوا جدی جہنم وہ دروازی دیا دی جنت اتو دروازی دی دی جہنم وہ دروازی دی لکل باب منہم جزم مقسوم لپار داری اوی دروازی دلائینا یوہ صدم قرر کری شویا گو گورا سور اکاف گورا دی سور اکاف وخر گورا یو سل یو گورا آیت گورا یو سل یو افحتب اللذین کفرو اللذین کانت دروان دیو گورا وعرضنا جہنم یوم ذل الكافرین عرضا اللذین کانت آئلهم فی غطائن عن ذکری وکانو لا یستطیعون سمعا وارنا جهنم اروان دی بکومی جهنم یوم یذین بذور ازمان دی پار د کافران روان دی کولا اے جهنم با وجی یوم یذین دی جهنم رب و سیدیشی بذور ازمان دی جهنم او در شان اے الله ویا دایوم بود لیشی جهنم تا نو جهنم بمرا ویشی دایوم بود لیشی یا لکا سورہ زمر روا روا سورہ زمر نکور داسو چھے دے تخویفی اخروی دے یا دا سورہ زمر گورا یو کم سلوی قم سورت دے رستی اکودا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا اور وان بدریشیا کسان جی کفر کرے جہنم زمرا ڈالی ڈالی حتا تردی پوری وا جاؤہا ہر کلا چراشی لئی دی جہنم تا فتحت ابوابہا نکلاو بکریشی دروازی دی جہنم نتاولی دارے تخویز اخرویا داشانی نور بس یا چی پوریا نتالو والا کل اصولی آئی دا تخویز دیا دنیاوی دے اخروی دے دا بشارت دیا دنیاوی دے اخروی دیا نظر پورا تخویل دیا دنیاوی لم بشارتی دنیاوی اخروی خدا غی مروان دی یو مضمون تیرش آغا دا چی عذاب قبر او عذاب برزخ نظر غی دا پارا یو سوائی حکنو پورا سورہ مومن پورا سورہ مومن سلویختم سورت دے بیان دازاد قبر آیت گورا شپد سلویخ النار یورزون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اور یورزون علیہا اشکول بشیدی پدی اوربان اسکول شیدی پدی اوروان میں اودو واشیا سبا بیگان میں دسو کیا گئی فرعونیان یا گئی ایدہ قبر میں تیشے نا آودا فرعون نہ بغیر اگر میانو خوراک کر دی دلے دے او فرعون داغت آنچا مصر کی پرتد عجائب کر کیا چی اس دا تم گیلانی میرانی سوک دے آگر سرا صحابیان تلی دی مگر مصر عجائب خانی لم تلی دی ناگا او سا وقت بار دے زمان خال دے 26 جولائی دے آر سی دی داغی یو روح مخی پاغو آنگی لگو لے دے از آگا شکلی ورکلے دے او وی حسن کی ستازہ منی زخم از اخکاری نا فعل تقرود دے نو انار یوردون علیہا جدی سمن لو دے ندا عذاب دے دا عالم برزخ سوچے دے عذاب دے دا عالم برزخ دا کم دے چی عذاب قبر وی تک کی تازاز عذاب برزخ وی شاول اللہ رحمہ اللہ دا عالم کتاب دے الخیر الكثیر مطاعی کی اگا وی عذاب قبر جی دے آگا چی اغیلا ویما اغیلا عذاب برزخ وی اغیلا سوئی عذاب برزخ ناغا عذاب قبر لسوئی عذاب برزخ النار یوردون علیہا اور پیشکول شدائی پا دی اور باندی سباو بیدا ویوم تقوم ساعتو اپکم اور باندی چی قائم شی قیامت موبوئی اللہ ادخلو داخل کئی آل فرعون فرعونیان اشد العذاب ناکار عذاب تا زو پورا سورہ طہا پورا سورہ طہا شلم سورت دے بیان دا عذاب قبر او بل دار سنے یت دے آیت پورا اللہ وی منبدا مجرمان مجرم برا پورت پوا دا قبرنا آیت پورا یوسل سلی رشتم ومن آرد عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد کنت بصیرا شلم سورج پارسم ہی پارا آیت یوسل سریرشتم آغا سوچ مخواراو عن ذکری دی کتاب زمانا ملن لگی دلے وزوی مراد تی نظمی دا ذکر دے کیا چیز دینا مخواراو ناغد پارا بی جوان تنگا ننا سریا مراد تینا قرآن کریم دے ستا دا ذکر محدث ندے خدا ویا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اگر جو لئی جو کان ہو دکا گڑی واو دا سی ملنگانی کی جماعت میں اوی لقد جیتم بی بدات ظلماء او خوبتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علما. تاسو پا دین کی او تکتور بدعات پیدا کی او یا تاسو پا علم کی صحابہ اکرام دا اللہ دا پیغمبرنا دا غیل انچت شوئی پا علم کی یا او دا شانی و نور کتابنو دا عبارت را غصتے لے. ومن آرض عن ذکری آرسو چی مخوارو عن ذکری دا کتاب غمانا لولا جیرم مہراشا دا تصنیف چی دے دا دغلی کلی دی علامہ مجودی رحمہ اللہ دا ولد مخلد عالم دے یا دا دنیا بے خدا دی یا بتانا رست مرگراشی یا بتانا روان دی مرگراشی او چی تصنیف دے اکار چی دنیا تر کم عباد دا نفتا تصنیف با دنیا کی دا اولاد بری چمیشہ اولاد دے دا بری دنیا کی نراشا ولد مخلد لیتا نزولا جیگم دیبانی کتاب لیتا کتاب اولی کلو تبرید الخاطر ان توجیح ذکر الخاطر ناغا انتہائی مفید کتاب دے او بیا خاص کر راگی جے ملتا چیدے خلق ہوئی چی مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ او کتاب لکلے او رسالے لکلے دا صباحت الفکر او پائے کی اتسلوی حدیث ذکر کری بدیوان دی چی جہر دا جائز دے او دا مسلوم دے نما پاگا اتوارا اتسلوی حوار و حدیث پائے وانی میں کلام کرے دا او داری ماخد میں خیلے او دا بھی خیلی چی مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ آگا دا کم جہر قائم دے آگا دا جہر غیر مفرد قائم دے آگا دا جہر معتدل قائم دے آگا قائم دے دو دی چی دا جہر نا اخفا آگا بہتر رہا یو پاویا بہتر رہا یو پاویا باندی بہتر رہا نو دا خو تجارت دے کنا حل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم تجارت کی جو سمر فائدہ دے رہے ہیں خلق کئی تا اولاد نے بار امریکہ کی لگا دے رہا دے داولے دے وہ یہ آج تا ڈالر دے رہے ہیں دل تا یہ اور روپے یہ آج تا گورے کی سل روپے دیو کہ تم کو سوال یار سے سیلی دن کو یہ ڈالر پسو رہے ہیں یہ وہ آج تا دے رہا شب اولی رکا دے پا لگ وقت کی دے رہا گٹا کے نو تو نے پا لگ وقت کی دے رہا گٹا نکے کہ یو پا اویاد لبد نہ ملائی وہ پاویاد لبد نہ ملاوے گی مغولا جی نے آگا حدیث وانی کلام کو اور یہ پاخر کی پاخر کی میں تو پیر سے الرحمن داغ سے وہ پنگوس کا باسطینہ آگا ذکر کی وہ پنگوس کا باسطینہ یہ تبلیغی لمحے تو تبلیغیان راضلی اسے دبائی نہ اسے دے ملک لکا راضلی دبائی میں ہوں نہ آگئی لمحے لا کتاب تو فج ورکے مائی جی قتل ہے رہے وہ یہ رد ہے لہم خلاف بھی کلے رہے خلاف نکلے آخر بڑے والا قتل پیر سے الرحمن خبری دی کہ تبلیغیان کافر دی اور تبلیغیان داسی دی اور تبلیغیان آسی دی سو خلاف نہیں دادا گئی خلاف اخو کیا سر کے علم نہیں نہ شانی جو کہہ رہے ہو کسرا گئے تو یہ چیز شاہ اس کا لالا کئی مدالا نے پی رہے کسو کا لالا کئی مدالا نے پی رہے میں وا می تھا اتر گا دیدا لالو نہیں دا بچے طلاق والا ورکڑی دی دری طلاق آو دے لالا کئی ندا لانے کی دے نبال جو ہے علم ملاری آو دا جانی اردو فان دے یا پختو فان دے ادھے کتاب جوری نو خود بس گڑ وڑ وانی وکر کی دی وہ انشاء جسو کا لالا کئی ندا لانے کی دے ومن آرزان دکری آرسو چی مخواہ دی کتاب زمانا نند پار مائی شتن ون کان جن بائی تنگ ونا شروع اراپور تب کنگے پرد کیا مت ون دیڑون نہ مائی شتن ون کا سچے رے دا آزا بے پبر دے او دا شانی سگن آیا تین بخائی حضرشی رحم اللہ بھوی وی بے سورہ نوح کی مرادی سورہ نوح کیا آخر کی راضی تو وہ رسول ہے نوح کہ نوح علیہ السلام اللہ سورہ نوح کی ویا مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. نو دا پینبشتم آیت مما خطیئاتهم یو یا صورت دے دواجی مما خطیئاتهم دواجی دو گناہون رینا اغرقوا غرق رسول دیا دا قوم نوح علیہ السلام فادخلوا نارا فداخل رسول ورتا میں دیکھ ہم غرق کلیشی نو قبر والا نفیق شوئے دے فادخلوا نارا فداخل رسول ورتا نو دی ادخلوا نارا مراد تینا عذاب قبر دے تجھے دے مراد تینا عذاب قبر دے محر رشی رحمہ اللہ بھی شری قائد اگر دو آیاتون خیب آزاب قبر واندی یو آیت دو سور مومن النار یوردون علیہا ودو و عائشیا او دویم دا آیت نارا آزاب قبر مانی او چی منگا سلیرش یا سوا آیاتون دا خیو انا منگا آزاب قبر سی منکر لیو نبس تو کوئی شاہ اکار دی کوئی شاہ اگر دا غیو قربالا غرب مومن ناغوئی کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کوا جس کے اگر کوا آخر مرگ دیا اور ایک دن مرنا ہے یورگ مڑکی دل دیا آخر مر دے مطلب دا رست و پتو لگی گیا رست و پتو لگی سرائی کی یاد ساتا اخان پڑا مامو بانے نہیں آئی اخان اپڑا مامو نہیں آئی گی اگا حمید یو شاعر دن آگا وئی یہ آن دیا تجھے کیا ڈرائے گا حمید دا سلج دیا دی دا بتا سو یرے اے حمیدہ جس دن سے ہم پیدا ہوئے اس دن جس دن سے ہم پیدا ہوئے یہ آن دیا دیکھا گئے کل میں چمو پیدا شوئی کا وشن جا سکے جیلا دی نمونگ دین ہمیں عریب ہوا اس بہن کی جو چونکے چاند پر کوئی اسی کی موت پڑتا ہے چونک جو ایدا میں ملے رب جشوار دلی بانی تکم نقفل مبادان لے تکان رب کی امی بانی نشی دکلے امی نشی دکلے نو دا اسے چھے عذاب قبر نو اس راشا بشارت دنیا ویا او بشارت اخرى ویا دا بشارت دنیا ویا او گورا سورہ یونس بورا سورہ یونس اطلسم سورت دے رحمت لسم آیت دے بلکہ لسم سورت